Bakibu, jamara no yuyu ikai, hakum hawikibu, nika no amuni ei. Hara viei ita toai, hakum hawikibu, natunutu mayataibu. Hakupira, ni ika hawikibu, no hakuangi, shinanti haku. Hakuma hutu, kuira, hatibiei, hatibi motorobu, shunibu. Haskaribi, haku icha, nimura, hantinkeibu. Haskaribi, haku, Naibu chiki ita niwunku. Hainuara musku hawukibu zinkitana akainato nibon hakun hawuki noa muniki. Haku piki hakuengi hakuma hutu niwu zinkite. Noha hawukibu zinkiamara hakuma hawukibu iti atipanku nato nutun. Nato hakuma hutu niwu bonra noa ika hawukibu noa ramia kananai isana ti atipanku nato mai inoa kuyote atipanku. Hatihau kuskatashkayaki, hanika mahutu niwu biaibu buchiki buribai. Hawuti amaka, non hibi shatu inkubu, non munu inkubura, nato hawukibura, hakiribi, iti atipangu, tsinkiti. Nato hawukiki ha, hutu niwu biaibu uinti ha. Haskaradiki, haraki uchukia, kurikia hunibu, nato ni kuiranti kupi, icha kuriki, munika saibu. Hau kupikan, hakuriki ahuni bang, hakuma hutu kuin kupi nua kupiaga say ni nuishun? Hakuriki, ni nuishun ra ayamakane. Arakane nato nutuma hunibon yukata. Aniparo ikawan kirinkubu itaburumashku hunibu haskashon hakuma hutu niwubu haturibi jamiatima kupi. Kurikia hunibahunra kupiaga say non ni kuirane kupi. Hatongo torubu tuyamanakutian.